เราควรจะให้พระองค์ท่านได้รับทราบจริงๆเมื่อยามที่ท่านยังรับทราบได้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นลูกที่ดีแล้วก็กตัญญูต่อท่านขนาดไหนไม่ต้องรอให้ท่านจากไปก่อนแล้วค่อยมาแสดงก็ได้นะคะแล้วการแสดงก็ต้องไม่ฉาบฉวยจะต้องยั่งยืนแล้วก็จริงจัง ครับน้อมเข้ามาใส่เกล้าใส่ขมอม ค่ะ ก็คือนำมาปฏิบัติอย่างเรียกว่า จริงจัง ความสำคัญของหรือว่าเห็นสาระที่แท้จริงของสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้นะ ครับ เพราะว่าถ้าเราโหนแต่กระแสเราถือแต่ว่าละว่าโอ้ครบรอบ60ปีเราก็จะได้แต่เปลือกนะครับเราจะได้กระทบเกลือกแต่ถ้าเกิดเราเห็นสาระที่แท้จริงที่พระองค์ประทานไว้เนี่ยก็คือเมื่อนำมาทำแล้วเนี่ยสิ่งนั้นทำให้เกิดความสุขแม้แต่ตัวเราเองเป็นเบื้องต้นครอบครัวสังคมประเทศชาติผมว่าน่าจะเป็นวาระที่ดีนะที ่ เป็นมงคลอย่างแท้จริงที่พระองค์ได้ครองราชย์มาครบรอบ60ปีนะครับพี่ จริงจริงเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราเนี่ยมาเอ็กซเรย์นะคะคุณหมอไม่ใช่แต่เอ็กซเรย์ปอดกลับนะคะแต่เอ็กซเรย์ใจของเราแล้วค่ะว ่ ามีอะไรที่เราเนี่ยยังวางใจหรือวางแนวทางของชีวิตเอาไว้ไม่ถูกตรงตามคำสอนหรือว่าตามที่ท่านนำเป็นตัวอย่างทำให้เราดูนะคะแล้วก็เดินตามรอยท่อของเราให้ถูกรอยตรงรอยกันดีกว่าไหมคะ จริงผมว่าบางทีหลายๆคนเนี่ยว ่ าไม่ใช่หลายคนอาจจะมากด้วยในสังคมนี้เนี่ยที่ยังสับสนกับการว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยนะผมว่าอาจจะยังสับสนกันอยู่นะนี่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินตาม ไป ก็ได้ เลยก็คือว่าเรามีแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในประเทศของเราอยู่แล้วเนี่ย ซึ่งทุกคนก็ยอมรับนะค ะ แต่ยังไม่ค่อยยอมเดินตามกันอย่างจริงจังค่ะ ถ้าเราเห็นว่าเราไม่ต้องคิดเองก็ได้ว่าเราจะมีชีวิตยังไง อยู่เพื่ออะไรทำอะไร หรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าเอาแบบอย่างที่พระองค์ทำเป็นตัวอย่างเนี่ย ค่ะ ก็น่าจะได้นะ โอ้ไม่ใช่น่าจะได้นะคะสุดยอดเลยค่ะ เพราะว่าแบบอย่างที่ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าเราสามารถที่จะสืบหาค้นหาได้อย่างเยอะแยะมากมายจากสื่อต่างๆที่กำลังทำอยู่ ค่ะ งั้นถ้าเรายังสับสนอยู่ไว้เราจะเป็นอยู่ยังไงจึงจะเป็นยอดของบุรุษเนี่ยเราก็เอาแบบอย่างที่พระองค์ที่ทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยทำตามก็ได้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวางแผนด้วยจะนะ ค่ะ พระองค์จะถือศีลแปดทุกวันพระอย่างเงี้ย ค่ะ พระองค์ไปทานข้าวกับสมเด็จย่า ค่ะ อย่างเงี้ยนะป้อนข้าวให้เลือกอาหารให้ เข็นรถให ้เข็นรถด้วยนะ ค่ะ แล้วก็กอดอย่างเงี้ยนะ ค่ะ แค่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยฮะมาทำไปเลยฮะเพราะว่าถือว่าพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีสุดแล้วพอเราทำตามเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหม ค ่ ะ ใช่ไหมเราถือศีลมีศีลมีธรรมเรามีความกตัญญูเรามีความประหยัดในชีวิตของเรามันสงบเย็นขึ้นไหมเนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำนำร่องไว้ ค่ะ ฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยนะเราอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องนำศรัทธาพระองค์เนี่ย ค่ะ ทำยังไงโอ้ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าทำต้ อง จะได ้ เก ิ ดอะไร ขึ้น ลองนะคะทำดูเลย ค่ะ นะแต่ถ้าเรามีปัญญาแทงทะลุตลอดในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้สำหรับเนี่ย ค่ะ ก็ยิ่งดีนะยิ่งมีประโยชน ์ ผลสุดท้ายที่เราจะได้รับก็คือความสุขความสงบเย็นในชีวิตความเล่าร้อนความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าผมว่าน่าจะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ sustainable ยั่งยืนแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีบูรณาการที่แท้จริง